συμφωνία για μένα είναι κακή. Δεν τη δέχομαι τη συμφωνία αυτή και θα προσπαθήσω να την μπλοκάρω. Και νομίζω ότι καταφέραμε να έχουμε μια συμφωνία που από όλους χαρακτηρίζεται ιστορική. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Καλύτερη συμφωνία από αυτή που φέρνουμε, ουδέποτε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατάφερε. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Στη συμφωνία μας καθρεφτίζονται οι ψυχές και των δύο λαών. Και αυτό την κάνει μια πατριωτική συμφωνία. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Αλλά εδώ αυτή η συμφωνία είναι και μια λύση την οποία την είχαμε ονειρευτεί χρόνια. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Αυτή η συμφωνία είναι πατριωτική. Δεν τη δέχομαι τη συμφωνία αυτή και θα προσπαθήσω να την μπλοκάρω. Μωρέ. Αλλιώς τραγέλαφος είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Η χώρα την ξέρετε ποια είναι, τη ζούμε, δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτήν και να θέλαμε, η Ελλάδα. Οι τρεις λοιπόν κορυφαίοι τους ακούσαμε εδώ στη σειρά για το ίδιο θέμα, κρίσιμο, εθνικό, κομβικό, βαλκανικό θέμα και νατοϊκό και ευρωπαϊκό. Ο ένας λέει είναι κακή η συμφωνία και άλλοι δύο τι πατριωτική την ανεβάζουν, τι σημαντική την κατεβάζουν, τι ιστορική την ανεβάζουν, τι τον ονείρων μας τη συμφωνία την κατεβάζουν. Τραγέλαφος κανονικός ή καραγκιοζηλίκη ή φεδρότητα ή τσίρκο ή τσούρμο. Διαλέγετε και παίρνετε. Αυτοί λοιπόν αντιμετωπίζουν τα θέματα της χώρας με αυτήν ακριβώς την αντίληψη. Και όλα αυτά, την κακή συμφωνία, την έφερε ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τον Αλέξη τον Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι οι σχέσεις με τον Αλέξη τον Τσίπρα είναι άριστες. Και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Και είμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτής της κυβέρνησης. Ότι θα πάμε, ότι θα πιούμε. Κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Ξεφτύλα. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Και μου ηχό δεν σε καθώ. Κάτι περί, μη περί, μη περί. Έσπινε τα νέα στα προημίδα παραμή. Ξεφτύλα. Θέλω να σας πω ότι οι σχέσεις με τον Αλέξη τον Τσίπρα είναι άριστες. Και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Και είμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτής της κυβέρνησης. Πόσο ρε ζήλι! Πώς γίνεται τώρα, ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε λογική και άκρια. Πώς γίνεται να εμπιστεύεσαι απόλυτα κάποιον που έχει φέρει μια κακή συμφωνία για ένα εθνικό θέμα και που ξεπουλάει σύμφωνα πάντα με τους ΑΝΕΛ, το όνομα της Μακεδονίας, το οποίο όνομα είναι η ψυχή των ΑΝΕΛ και όχι μόνο για τους ΑΝΕΛ. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν έχουμε τολμήσει καν να θέσουμε τα λογικά ερωτήματα ώστε να πάρουμε και απαντήσεις. Γιατί πού να τα θέσεις, από ποιους να πάρεις λογικές απαντήσεις, κοιτάξτε σε ποιους θα απευθυνόντουσαν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι περιττό όλο αυτό. Ο Πάνος Καμένος έδωσε δύο συνεντεύξεις χθες. Μία το πρωί συνέντευξη τύπου, 8 η ώρα ξημέρωτα, και άλλη 8 η ώρα το βράδυ στο δελτίο του Αντένα. Το πρωί έλεγε στηρίζω, το βράδυ δεν στηρίζω ή το ανάποδο, δεν έχει και απολύτως καμία σημασία. Εάν έρθει η συμφωνία με 151, θα αποσυρθώ από την κυβέρνηση και θα πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας λέγοντας ότι έρω τη στήριξη σε αυτή την κυβέρνηση. Εγώ λέω ότι στηρίζω τον Αλέξη τον Τσίπρα. Στηρίζω αυτή την κυβέρνηση μέχρι τέλους. Τι άλλο πιο ξεκάθαρο να πω. Τι άλλο πιο ξεκάθαρο να πω. Εγώ λέω ότι στηρίζω τον Αλέξη τον Τσίπρα. Στηρίζω αυτή την κυβέρνηση μέχρι τέλους. Τρίκι τράγκα, τρίκι τράγκα. Γεια σου Καραγκιόζη μαγκά. Έχουν εξαντληθεί και οι μουσικές που θα μπορούσαμε να βάλουμε για να υπογραμμίσουμε μουσικώς όλη αυτή την αρλουμπαρία που ζούμε, όλο αυτό τον μπαντζουρλισμό. Προηγούμενο δεν έχει, δεν ξέρω αν θα έχει επόμενο. Βλέποντας και τους επόμενους μπορεί και να έχει. Αλλά προηγούμενο δεν έχει, είναι η αλήθεια. Κάθε μέρα που περνάει ανεβαίνει πολύ ψηλά ο πήχης, δύσκολα κάποιος θα μπορέσει να τον κατεβάσει. Δεν είναι μόνο η αρλουμπαρία μεταξύ της κυβέρνησης, είναι και στο εσωτερικό των ΑΝΕΛ. Ο Καμένος λέει κακή τη συμφωνία, ο Ζουράρης πώς τη λέει. Η συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία υπέγραψε ο Τσίπρας με τους Σκοπιανούς, στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο με τη χρεοκοπία της χώρας και τις αφόρητες πιέσεις των τοκογλύφων των Βρυξελών, η συγκεκριμένη συμφωνία είναι καλή. Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι καλή. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Μη περί, μη περί, μη περί. Έσπινε τα νέα στα προημίδα. Καλή. Κακή. Καλή. Κακή. Κακή. Καλή. Και κακή και καλή. Ανάλογα ποιος θα το πει. Όλα μαζί, όλα μαζί. Αν το κάνουμε αυτό το παιχνίδι εμείς εδώ της δουλειάς και κυρίως το επιτέλειο της εκπομπής, προσπαθούμε να σκεφτούμε ένα ακραίο σενάριο, το κάναμε και στην τηλεόραση, το κάνουμε και στο ραδιόφωνο, για να δούμε πόσο μέσα μπορεί να πέσει η πραγματικότητα ή πόσο να μας επιβεβαιώσει ή πόσο κοντά είμαστε στα ακραία, στα παλαβά, στα επιστημονικής φαντασίας όπως λέμε. Λοιπόν, όλο αυτό δεν το είχε προβλέψει κανείς, δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε, ότι ο ένας θα λέει είναι μια κακή συμφωνία για εθνικά θέματα. Όταν τη φέρει στη Βουλή θα την ακυρώσω. Μέχρι τότε παραμένω, ενώ διαφωνώ, ενώ την έχει υπογράψει ο Πρωθυπουργός, Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών. Όλο αυτό λοιπόν δεν το είχαμε προβλέψει. Όπως δεν είχαμε προβλέψει και άλλα που γίνονται τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν πειράζει. Ας χαρακτηριστούμε αποτυχημένοι. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί είναι επιτυχημένοι. Οπότε η δικιά μας αποτυχία, πολύ λίγη σημασία έχει. Άλλωστε, θα κλάψουμε για όλο αυτό και δεν θα κλάψουμε μόνοι μας, γιατί σας θυμίζω ότι αύριο είναι 5 Ιουλίου και τι κάνουμε κάθε χρόνο την 5η Ιουλίου. Κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις. Εγώ κλαίω. Γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χτες και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες. Κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και δεν μπορεί να δεχθεί τα κορκοδίλια δάκρυα. Γλυκιά μου και μην κλαις, γλυκιά μου και μην κλαις. Η Μπέτη Μπαζιάνα από αυτή την περίφημη συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών, μες το χειμώνα την είχε δώσει και μας είχε εκμυστηρευτεί, αποκαλύψει, πει σε όλους μας, μοιραστεί μαζί της και μαζί μας ότι κάθε χρόνο 5η Ιουλίου κλαίει. Οπότε από σήμερα το βράδυ την 12η μην περάσετε έξω από τους Τσιπραίους, αν περάσετε τα κλάματα που θα ακούτε θα είναι από την Μπέτη Μπαζιάνα, κλαίει γιατί είχε γίνει το δημοψήφισμα πριν τρία χρόνια και όλο αυτό προκαλεί κλάμα και δάκρυα. Το καλό είναι ότι δεν κλαίει μόνη της, είναι και η Μάρθα Βούρτση μαζί. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Συγχώρεσα με, θα μπορέσεις να με συγχωρέσεις ποτέ στη ζωή. Σε ποιο πράγμα αγάπη μου, δεν καταλαβαίνω. Να, που δεν κρατήθηκα και έκλαψα. Ενώ θα έπρεπε να σου δίνω κουράγιο αγάπη μου. Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Εγώ κλαίω. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις αγάπη μου. Φίλησέ μου την Κετούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Επικαλεστούμε πάλι τη βοήθεια, θα αναζητήσουμε μάλλον τη βοήθεια του κυρίου Μοσκοβιτσή. Τη βοήθεια του κυρίου Μοσκοβιτσή. Αυτός είναι ο Μπαλαούρας από το Βήμα της Βουλής εκεί που απευθύνθηκε και ζήτησε τη βοήθεια του κυρίου Μοσκοβιτσή. Σαφής αναφορά στον εμφύλιο, στο Βίτσι, Γράμμος και όλα τα άλλα. Όλα αυτά είναι πραγματικά, τα έχουν πει πρωταγωνιστές, ότι θα κλάψει την 5η Ιουλίου, ότι είναι μια κακή συμφωνία, ότι ταυτόχρονα είναι μια καλή συμφωνία. Επίσης είναι μια ιστορική συμφωνία και μια πατριωτική συμφωνία, αλλά είναι μια κακή συμφωνία από μια κυβέρνηση την οποία τη στηρίζει και έχει εμπιστοσύνη στον Τσίπρα, αλλά έφερε το χειρότερο που θα μπορούσε να φέρει για το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα πάντα με τη λογική, σε εισαγωγικά η λέξη, του Πάνου Καμένου. Πραγματικά είναι όλα αυτά. Και ενώ έχουμε κλάματα από αύριο, θα μοιραστούν και ντολμάδες, όπως λέει και ο Ξανθόπουλος εκεί με τη Μάρθα Βούρτση σε αυτόν τον ιστορικό διάλογο, και αυτός με κλάματα. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, παίρνει στην εκπομπή του Τάκη Τσουκαλά, ακροατής, όπως γίνεται συνήθως, ο οποίος ακροατής ήταν λίγο φανατικός της Χούντας. Έλα, αγόρι μου. Πάντως από Ρέθιμνο είναι ο Ολυμπιακός. Νιώθω μια υπερηφάνεια όταν παίζουν οι ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό. Επίσης θέλω να πω ότι, όμως επίσης θέλω να πούμε, ναι, ότι ο μεγάλος Παναθηναϊκός το 70-71, ναι, με τον τεράστιο Έλληνα ηγέτη Γιώργιο Παπαδόπουλο και με τη Χούντα, ναι, οδήγησε το Παναθηναϊκό στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πορεία ελληνικής ομάδας, ναι, και ναι, το οφείλουμε όλα στο τεράστιο χουντικό ηγέτη Γιώργιο Παπαδόπουλο. Μπράβο. Νιώθουμε υπερηφάνεια και τιμή και χρειαζόμαστε και σήμερα τέτοια άτομα να διοικούν τη χώρα. Ναι, συμφωνείτε, παιδιά? Άκουσε με, φιλαράκο. Γαμώ την 21η Απριλίου και εσένα μαζί. Γαμώ τα, άλλα λέω. Άσο τώρα. Ό,τι σου λέω εγώ. Ακόμα χρωστάμε η Χούντα, ακόμα χρωστάει στην Ελλάδα. Για να πάμε. Άκουρε εκεί. Δεν υπάρχουν πολιτικά. Αυτό είπε. Άκουσε, αγόρι μου. Υπέφερε λαό τότε. Ψεύτηκε όταν το web λέει. Βλάκα ηλίθιε, ρε Θημιώτη. Εντάξει, είμαστε βλάκα, ρε Θημιώτη. Αυτοί είσαι εκεί που γιατί για αυτού πήρε να του σηκώσει τη Χούντα. Αυτή η Χούντα που κυβερνούσε τότε έχει προδώσει και τη μισή Κύπρο. Βλάκα που είσαι και Έλληνας. Γαμώ τη Χούντα την τότε. Και την τώρα. Και την τώρα. Δεν εννοούν την Μπακογιάννη, εννοούν την τώρα Χούντα για να είναι και λίγο ενταγμένη και στη γραμμή του Προέδρου του Ολυμπιακού, ο οποίος Μαρινάκης έχει χαρακτηρίσει Χούντα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και θέλει να τους ρίξει και αυτός εκτός από τον Πάνο Καμένο, είναι και ο Μαρινάκης. Αν εξαιρέσουμε αυτό το τελευταίο, όλο το άλλο ήταν καλό για Τάξη Τσουκαλάς, δεν του το είχαμε. Καλή απάντηση, γίνονται αυτά και στις αθλητικές εκπομπές. Λύσαμε και τα θέματα Χούντας και των υπολείπων. Και στην Ελλάδα, να έρθουμε πάλι στα υπόλοιπα, στην Ελλάδα υπάρχει τμήμα, βέβαια είναι μικρό, θυγατρική, είναι το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη, το ποτάμι, πιανού είναι θυγατρική, του Μακρόν. Συμβιώνουμε στο ποτάμι με αυτές τις αντιθέσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Γιατί είμαστε, ξέρετε, της άποψης του Μακρόν ότι δεν είναι τόσο σημαντικό το αριστερά-δεξιά. Το σημαντικό είναι τι λες κάθε στιγμή για τα προβλήματα της χώρας σου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εκεί μάλλον είμαστε όλοι υποταμίσχοι ενωμένοι. Ωραίες απόψεις και πολύ λογικές και καθόλου ρηχές. Η απόψη του τύπου δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά, αλλά να λύνουμε και να θέτουμε τα θέματα. Λες και τα θέματα όταν πάνε να τα λύσεις, τα όποια θέματα, κοινωνικά, οικονομικά, δεν έχουν αντίληψη συγκεκριμένη. Δεν κρύβεται από πίσω μια ιδεολογία και το πώς προσεγγίζεις ένα θέμα. Η αντίστοιχη επίλυση του θέματος δεν θα ευνοήσει κάποιους, δεν θα αδικήσει κάποιους άλλους. Έτσι όπως τα λύνουν τα θέματα στον σύγχρονο κόσμο, δεν ευνοούν πάντα πολύ συγκεκριμένους. Όλοι οι νόμοι που περνάνε δεν είναι υπέρ κάποιων, ελαχίστων. Όλο αυτό λοιπόν το θεωρεί, το ερμηνεύει και το μοιράζεται και αυτός μαζί μας ως λογική Μακρόν, που το λέει ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι πολύ καινοτόμο. Κάτι πολύ καινοτόμο να μην είναι αριστερά-δεξιά, να είναι όλα τα υπόλοιπα. Ο Τσίπρας λοιπόν που εφαρμόζει αριστερή πολιτική, τώρα θα ακούσουμε πώς ακριβώς το έχει φανταστεί. Έχουμε κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες είναι γνωστές και διατυπωμένες. Ας τις επαναλάβω. Τέταρτο μνημόνιο, νέες αβάσταχτες δεσμεύσεις, θηλιές και άλλα τέτοια καταστροφικά. Από τη μία νέες αβάσταχτες δεσμεύσεις και από την άλλη θηλιές. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εγώ λέω ότι στηρίζω τον Αλέξη τον Τσίπρα. Στηρίζω νέες αβάσταχτες δεσμεύσεις. Κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ας τα κλάματα, κύριο Άμμου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα, μέχρι την Παρασκευή είμαστε, γιατί μετά αναχωρούμε για διακοπές. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει mail στη γνωστή διεύθυνση studio@kirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Και στον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Είναι ένα δύσκολο διήμερο αυτό για την οικογένεια Τσίπρα, γιατί αύριο κλαίει η Μπέτη Μπαζιάνα. Φαντάζομαι γίνονται οι ετοιμασίες στο σπίτι, χαρτομάντιλα, μαντήλια, κουβάδες, σφουγγαρίστρες, μάπες. Ανάλογα, θα χρειαστούν όλα αυτά. Πάντα χρειάζονται όταν κάποιος κλαίει όλη τη μέρα. Και είναι λογικό γιατί και η μέρα έχει και 24 ώρες. Και δεν ξεχνιέται όλο αυτό που έγινε τότε. Θα απαλύνει λίγο τον πόνο, φαντάζομαι, το ότι τα καλά λόγια του Μοσκοβιτσί ή ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο σε λιγότερο, όχι ένα μήνα και κάτι. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας θρήνος όλο αυτό που συμβαίνει. Δε για τον Αλέξη σήμερα, η σημερινή μέρα, είναι μέρα γιορτής. Αυτή η αντίφαση μέσα σε αυτή την οικογένεια μπορεί να τους ρημάξει. Είναι μέρα γιορτής γιατί σας θυμίζω ότι είναι Τετάρτη Ιουλίου. και δεν γεννήθηκε βέβαια τότε, όμως πρέπει να τιμήσει τη συγκεκριμένη επέτειο, επέτειος της Αμερικής. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Αλλά γίνεται για καλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητες τους να παρέμβουν για το καλό, για το καλό, για το καλό, είναι εξαιρετικά σημαντικές. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Μην ξεχνάτε ότι η αξία της δημοκρατίας και της ελευθερίας είναι μια από τις βασική αξία που διατρέχει την αμερικάνικη κουλτούρα και την αμερικάνικη παράδοση. Αυτών των αξιών συνεχιστής είναι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ. Νομοθετείτε βεβαίως και στηρίζετε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία απηχείται στην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αυτή η πλειοψηφία η κοινοβουλευτική θα παραμείνει αραγής? Ιδέαν δεν έχω. Ο Ζουράρης είναι αυτός που ιδέαν δεν έχει, απαντάει σε ερώτηση δημοσιογράφου. Κάθονται και οι δημοσιογράφοι, καλούν τους ανελίτες απέναντι ή και άλλους, τους θέτουν τα ερωτήματα τα αυτονόητα και οι απαντήσεις είναι γιούχου. Κανονικά απαντήσεις, εντελώς αλλού, μένουν όλοι μετά, άναυδοι, εννέοι όπως λέμε και συνεχίζεται κανονικά, τελειώνουν τη δουλειά τους και λένε ότι σήμερα πήρα μια συνέντευξη από κάποιον εκπρόσωπο κόμματος, κυβερνώντος και διαφωτίσαμε το λαό που παρακολουθούσε. Αυτά τα ωραία γίνονται, μην το μαρτυρήσουμε και το χαλάσουμε όλο αυτό. Κάπως έτσι πάει και η Καρακώστα σε πρωινή εκπομπή το Σαββατοκύριακο στο Έψιλον και λέγεται τις συντάξεις. Κουτσουρεύεται ήδη κουτσουρεμένες συντάξεις, δεν γίνεται και καλό, τώρα να μου επιτρέπετε. Συγγνώμη, κουτσουρεύτηκαν οι συντάξεις και το λέτε. Περνάνε 2-3 λεπτά και συνεχίζεται η συζήτηση. Δεύτερο ψέμα, είπε η κυρία Καρακώστα, δεν έχουν κοπεί συντάξεις. Ανήκουστο. Ανήκουστο, ακόμα και σήμερα μετά από. Δεν είπα εγώ μετά από 10 δις που έχει κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπα κάτι τέτοιο. Που έχει κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπα κάτι τέτοιο. Φυσικά, το ακούσαμε όλοι. Τώρα είπα, εγώ. Και εγώ συμπλήρωσα ότι πολλά απλώς έχουν κόψει. Ότι εγώ δεν κόπηκαν συντάξεις, είπα εγώ. Συγγνώμη, κουτσουρεύτηκαν οι συντάξεις και το λέτε. Κάνετε λάθος, δεν ακούσατε. Κάνουν και λάθος όλοι οι υπόλοιποι. Είμαστε τρελοί όλοι. Άλλη κοινή λογική η Καρακώστα που δεν το είπα, αλλά το είχε πει τελικά. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, σιριζέικα μυαλά, σιριζέικες λογικές, λαός μέρος Α. Τι λέει ο Καλαμούκης, την Παρασκευή σταματάτε? Ναι, ναι, μπούλο. Ωραία, και εγώ θα φύγω το Σάββατο τότε. Πού θα πας? Στο νησί μου, στη Σκόπελο. Να πας. Τι να κάνω στην Αθήνα χωρίς ελληνοφρένεια? Σκοπελίτησα, είσαι μωρή? Ναι. Σαν την τυρόπιτα? Σκοπελίτη και τυρόπιτα, θα έρθείτε? Όχι. Ναι, κύριος Αποστολής. Ναι. Παίρνω εκ μέρους του Νίκου. Ωραία. Είμαι ένα παιδί για κάτι αυτοκόλλητα για ένα XT 500 μπλε. Ναι. Υπάρχουν αυτά? Τα αυτοκόλλητα. Ναι, ναι. Υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά επειδή το μοντέλο όπως ξέρετε έχει σταματήσει να βγαίνει. Ναι. Τα φτιάχνουμε εμείς. Εντάξει, ναι. Αλλά επειδή έχει γίνει ένα πρόβλημα και ένα λάθος στην εκτυπωτική, ναι. Πήγαμε κι εμείς για πιο φθηνά, πήγαμε σε κάτι εκεί, παιδιά, λίγο αριστερή, λίγο τέτοια. Έχει βγει κάτω-κάτω, χαμηλά, γράφει και λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γράφει? ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιο λάθος έγινε. Γράφει XT με πολύ μικρά γράμματα όμως. Γράφει ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν θα φανεί πάνω στη μηχανή, λάσπες τέτοια. Αν δεν έχετε πρόβλημα, αυτό το μικρό λαθάκι μπορώ να το βάψω από πάνω. Μα θέλετε με ένα χρώμα κόκκινο, κόκκινης γραμμής, ξέρω εγώ. Εντάξει, να πω. Δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, αν είστε ΣΥΡΙΖΑ, μην τα βάφω τσάμπα. Όχι, όχι. Ούτε ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, κάτι. Είμαι άλλο, άστα. Τι είστε? Άλλο. Τι άλλο? Οικολόγος. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό τώρα. Τέλος πάντων, ό,τι είναι. Ωραία, δεν πειράζει τώρα. Σιγά το μηχανάκι τώρα, τι το πήρες για τη μόστρα. Το πήρες για να το οδηγάσει πια στη δουλειά σου. Όχι, έχω τρακάρει, αδερφέ, και θέλω να το βάφω. Πήρα καινούργιο τεπόζιτο και θέλω να το βάψουν. Και θέλω να βάλω τα σακολιτά τη γι' αυτό. Ωραία, τι καλύτερο από ένα καινούργιο μηχανάκι που το έφτιαξε τώρα να γράφει πάνω και ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Μετά τις 21 Αυγούστου θα γίνει χαμός με το μηχανάκι σου. Μάλιστα. Εντάξει. Πακετάρω και σε παίρνω μετά. Α, ωραία, εντάξει. Έλα, γεια. Μπήκαμε σε καλοκαιρινό mood. Εννοείται. Από τις 6 ή διακοπές, βρε. Από τις 7. Μάλλον όχι από τις 7, από τις 9. Το Σαββατοκύριακο δεν πιάνει. Τι είστε, δάσκαλοι ή καθηγητές? Καθηγητές. Πανεπιστημιακού επίπεδου. Δεν κατάλαβα, μόνο ταξιτζίδες. Την Πέμπτη όμως θα κλάψουμε, έτσι. Μην το κλάψουμε. Όλοι μαζί. Την Πέμπτη κλαίμε. Εγώ θα κλάψω και την Παρασκευή που σταματάτε. Mm. Δεν πειράζει. Και ο Τσίπρας θα κλάψει από την Τετάρτη, από τις 4 Ιουλίου. Τι θες? Για την εξαιρεσία της Αμερικής. Τι ζωή τραβάς. Η ΣΥΡΙΖΑ αυτοκριτική έκανε που είπε να κάνει εδώ τη ξαδιά. Ναι. Έτσι στο ξεκάρβωτο του είπε. Γιατί, τι το σημαντικό έχει πει μέχρι τώρα? Η μαγεία θέλει δικαιολογία, αδερφούλη. Ναι, είναι κανονικά. Κανονικά θέλει δικαιολογία. Ναι. Λοιπόν, καλά να περάσει καθηκά και επειδή θα τρέχω και δεν πρόκειται να ξαναπάρω τηλέφωνο. Έτσι κι αλλιώ τελειώνεται αυτή η εβδομάδα. Τελειώνουμε, ναι. Άντε καλά. Ναι. Οφείσαι θα κάνω εγγραφή γιατί είσαστε και ωραίοι και να πάω να γαμπτεί να μου έρθει σκούρο. Φιλιά. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Κέρδισα χθες έναν διαγωνισμό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γιούπι, τέλεια. Τι κερδίσατε? Έχω και μουσική υπόκριση. Μπράβο. Τόση χαρά ούτε εγώ δεν έκανα. Α, τι κερδίσατε? Κέρδισα τα 1000 ευρώ για την Greco Strong. Και δεν χάρηκες για 1000 ευρώ? Δεν το αξίζεται το δώρο. Πώς? Δεν το αξίζεται το δώρο. Θέλει παραπάνω χαρά το δώρο. Εγώ γιατί χάρηκα τόσο? Μα χάρηκα εχθές. Πώς? Α, και θα πάρετε στρώμα? Θα πάρω στρώμα και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί πέρα. Θα τα λιώσω όλα. Ελληνικό στρώμα είναι αυτό το Greco? Ναι. Είναι αυτό που λέει το τραγούδι. Ο Greco Strong. Greco Strong. Δεν ταιριάζει. Ή έχω κάνει λάθος. Νικήσατε πάντως. Όχι, είμαστε η γραμμή νικητών. Τέλεια, είστε η γραμμή νικητών. Η γραμμή της νίκης, ναι. Παλιά ήταν Πασόκ, τώρα το έχουμε γυρίσει, έχουμε πάει στα ραδιόφωνα. Δεν είχαμε περιεχόμενο. Εσείς που το ακούσατε αυτό, που κερδίσατε το δώρο? Στο Δημήτρη Μάρκο. Βρε το Μάρκο. Μπράβο. Και δεν ακούω και Μάρκο. Θα ακούσω Μάρκο. Κάνει πρωί και τον χάνω. Θα βάλω Μάρκο να κερδίσουμε κανένα στρώμα τη προκοπή. Έχουν πιάσει τα παίδια μα, να πούμε. Ελατήρια, σπαστικό. Άσε που το ελατήριο καμιά φορά χαλάει. Χαλάει το υπόλοιπο υλικό. Ξεφεύγει από το σακουλάκι που το βάζουν μέσα. Τρυπάει και τα άλλα. Είναι πασέ το ελατήριο. Θέλει κοκοφίνη και τώρα θέλει άλλα πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή τόσο survivor έχουμε δει, δεν έχουμε μάθει τίποτα. Τέλος πάντων. Τι θέλατε? Τρελάνετε. Πού έχω βγει? Στο Real δεν πήρατε? Δεν πήρα στο Real, όχι. Πού πήρατε? Στον ελληνικό. Ναι. Στον ελληνικό θα ακούω το Μάρκο. Λοιπόν, γι' αυτό Greco Strong, επειδή είναι ο ελληνικός. Μπράβο, διπλά. Μισό λεπτό. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Δεν τη δέχομαι τη συμφωνία αυτή και θα προσπαθήσω να την μπλοκάρω. Και νομίζω ότι καταφέραμε να έχουμε μια συμφωνία που από όλους χαρακτηρίζεται ιστορική. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Καλύτερη συμφωνία από αυτή που φέρνουμε, ουδέποτε κυβέρνηση του Πασόκ κατάφερε. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Στη συμφωνία μας καθρεφτίζονται οι ψυχές και των δύο λαών. Και αυτό την κάνει μια πατριωτική συμφωνία. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Αλλά εδώ αυτή η συμφωνία είναι και μια λύση την οποία την είχαμε ονειρευτεί χρόνια. Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Αυτή η συμφωνία είναι πατριωτική. Δεν τη δέχομαι τη συμφωνία αυτή και θα προσπαθήσω να την μπλοκάρω. Μωρέ. Το θέμα τώρα είναι το εξής, μετά από όλη αυτή την κυβερνητική σύμπνοια και ομοφωνία. Το θέμα είναι το εξής, ότι οι Σκοπιανοί αποφασίζουν για το πόσο καιρό θα μείνει η κυβέρνηση της αριστεράς και των ΑΝΕΛ στην εξουσία. Διότι αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί, σύμφωνα με αυτά που λένε, ο Ζάεφ έχει ξεκινήσει ήδη την προεκλογική εκεί καμπάνια, να γίνει το Σεπτέμβρη το δημοψήφισμα. Αν στο δημοψήφισμα ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας, άρα τελειώνουν από εκεί, προχωράει η συμφωνία, θα πρέπει μετά να έρθει στο εδώ κοινοβούλιο η συμφωνία, άρα πέφτει η κυβέρνηση σύμφωνα με αυτά που λέει ο Καμένος. Αν οι Σκοπιανοί αρνηθούν τη συμφωνία, οπότε δεν θα έρθει στο εδώ κοινοβούλιο, άρα παραμένει η κυβέρνηση. Άρα η προεκλογική καμπάνια και εκστρατεία πρέπει να γίνει στα Σκόπια. Να πείσουμε τους Βόρειο Μακεδόνες για τα εθνικά δίκαια τα δικά τους, μάλλον και τα δικά μας. Αυτοί κρατάνε τα κουμπιά και τα κλειδιά. Εμείς εδώ παρακολουθούμε, περιμένει ο Καμένος με τις στολές ντυμένος για να πράξει αναλόγως. Άλλωστε, όπως λέει και ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κ. Μαυραγάνης, που προέρχεται από τους ΑΝΕΛ και είναι στο κυβερνητικό σχήμα ακόμα, όπως όλοι οι υπόλοιποι ΑΝΕΛ, όπως λέει, η υπογραφή που έβαλε ο Τσίπρας, ο Κοτζιάς για την ακρίβεια, είναι εντελώς ανίσχυρη. Πρέσπες δεν έγινε τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό που έγινε στις Πρέσπες. Η Νέα Δημοκρατία. Θα το πείτε στον Πρωθυπουργό. Είναι ανίσχυρη υπογραφή αυτή. Είναι ανίσχυρη. Α, είναι ανίσχυρη. Είναι ανίσχυρη υπογραφή. Έχει βάλει την υπογραφή του. Το λέμε φθαρσός. Είναι ανίσχυρη υπογραφή του Κοζιάλετε και του Πρωθυπουργού. Μάλιστα μέχρι να κυρωθεί. Μάλιστα μέχρι να κυρωθεί. Έτσι λέει η διαδικασία. Με τα λίγα νομικά που ξέρω εγώ, κύριε οικονόμου. Δηλαδή θα πάει τώρα στο ΝΑΤΟ την άλλη εβδομάδα ο Καμένος και θα πει είναι ανίσχυρη η υπογραφή του Τσίπρα και του Κοτζιά. Τη βάλαμε έτσι για να τη βάλουμε. Είναι μια ανίσχυρη υπογραφή, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση. Οπότε δεν θα τεθεί το θέμα στο ΝΑΤΟ, γιατί όλα αυτά έγιναν με τέτοια πίεση για να τεθεί το θέμα στο ΝΑΤΟ και να λυθεί το θέμα στο ΝΑΤΟ. Αυτά τα πολύ ωραία από τους ΑΝΕΛ που κάθε λεπτό, όχι κάθε μέρα, τελικά κάθε λεπτό και κάθε ώρα βρίσκουν πολλούς τρόπους να μας εκπλήσουν. Γεια σας. Γεια σας. Πουλάτε μια βάρκα. Ναι. Πού βρίσκεται αυτή? Κάτω στο γυαλό. Ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Έχει ένα γλάρο πάνω, δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα αυτό. Με ολόλευκα φτερά. Όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γαλάνα νερά. Κι όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γαλάνα νερά. Αλλά την πουλά μου όλοι αυτοί, γιατί δεν αντέχετε αυτό το πράγμα πια με το γλάρο μας. Έχει ζαλίσει, χέζει. Μ' ακούτε, γιατί? Και ζηλέψα τη βάρκα τη μικρή τη γιονάτη. Που της φιλούς ο γλάρος το κατάλευκο φανεί. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Είδαμε μια αγγελία που έχετε για ένα βαρκάκι. Ναι, ναι. Μπορούμε να το δούμε? Βεβαίως, ελάτε. Πού ακριβώς είστε? Στη Μαρίνα του Φλίσβου. Επειδή γράφει στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό. Ναι, έχει και στη Θεσσαλονίκη Μαρίνα του Φλίσβου. Πού είναι αυτό ακριβώς? Ξέρετε από Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Α, ωραία. Πού είναι κάτι βρωμόνερα, παντού θα μου πείτε. Ωραία. Μετά το Λευκό τον Πύργο. Μάλιστα. Που είναι ένα άγαλμα ενός Σκοπιανού. Κατάλαβα. Καταλάβατε. Ναι. Λίγο μετά το άγαλμα, εκεί έχουμε τη βάρκα αραγμένη. Βάρκα τώρα λίγο καραβάκι, ένα που είναι σαν πειρατικό και κάνει βόλτες. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτό. Μάλιστα. Το δίνω 5.000. Ωραία. Ωραία, θα περάσετε, σας περιμένω. Οκ, okay. Τι ώρα? Μετά τις 5. Μετά τις 5. Να έχει μαλακώσει ο ήλιος γιατί λιώνει. Έγινε, έγινε. Άντε, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για πείτε μου για τη βάρκα λίγο. Η βάρκα πάλι, ναι. Είναι ο γλάρος αυτός που περνάει συνεχώς από πάνω, τη χέζει συνεχώς. Θέλει λίγο καθάρισμα τακτικά, έχει χέσει την τέντα. Την τέντα και τα δερμάτινα αυτά τα μαξιλάρια. Εσείς τι θέλετε, για ψάρεμα ή για άλλη δουλειά? Για ψάρεμα. Α, δεν γαμπείς που δεν γαμπείς. Την πουλάτε, τι είμαστε. Την πουλάμε, αλλά προσπάθησε να κάνεις το άλλο, όχι το ψάρεμα. Το άλλο, βέβαια. Το ψάρεμα στο προσφέρει και ο ψαράς. Το άλλο μόνο στη γυναίκα σου μπορεί να το προσφέρει ο ψαράς. Όσο έχεις εσύ τη βάρκα. Το ρισκάρεις. Υπάρχει. Και όσο υπάρχει, θα υπάρχει. Σκλάβα τη ζωή σου θα έχει. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Κι ας βαδίζετε σε δρόμους χωριστούς. Χαίστηκε. Βάρκα είναι. Ωραία. Πόσο τη δίνει τη βάρκα? 7.000. Από 3 πήγαμε 7. Σου δίνω και τη διπλανή μαζί. Τις έχω δίδυμες. Πόσο είναι το sidecar? Έτσι είναι και side βάρκα. Πας διπλό μαζί. Σαν να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στον Άγιο Δομήνικο. Οι δύο ομάδες. Μαχητές και διάσημοι, ξέρω εγώ. Να είσαι καλά, έγινε. Γεια. Α, δεν ήθελες, δεν σ' άρεσε. Σε χάλασε. Ο γλάρος όλα καλά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για ένα σκαφάκι που έχετε, ένα Ποσειδόν. Ποσειδόν, ναι. Πότε μπορούμε να το δούμε, αύριο? Μπορούμε κατά τις 1.30, 2 παρά. Δύο παρά, ναι. Δύο παρά περίπου μπορώ. Πού να δώσουμε ένα ραντεβού? Στο Λευκό τον Πύργο. Στο Λευκό τον Πύργο? Ναι. Το σκάφος πού είναι? Στην αντιφασιστική θα δώσουμε τώρα εμείς και θα δούμε τώρα αναλόγως. Το σκάφος είναι κοντά, θα σας οδηγήσω εγώ, δεν μπορώ να αποκαλύψω το τηλέφωνο. Μπροστά στο Λευκό Πύργο, δηλαδή εκεί μπροστά στο Λευκό τον Πύργο, ναι. Το έχουμε γεμίσει με κάτι συμπατριώτες Έλληνες, με αλφαγιώτα. Να το στείλουμε όπου πάει. Ναι, επειδή δεν σας ακούω καλά. Τίποτα, λίγο τσιμέντο έχουμε βάλει και κάτι στόκους μέσα. Λίγο τσιμέντο και στόκους για να πάει καλιά του. Τέλος πάντων, δεν σας ακούω. Ξέρετε τι κουφαίνει, ξέρετε τι κουφαίνει. Λοιπόν, δύο παρατέταρτο να. Σας περιμένω. Μπροστά στο Λευκό Πύργο. Στο Λευκό το Πύργο να φοράτε μαγιό με φλαμίγκο ροζ. Να σας πω λίγο, έχετε ένα κινητό τηλέφωνο? Έχω δύο κινητά τηλέφωνα. Τι να κάνουμε τώρα, μας έχει γίνει η ζωή μας μαρτύριο πια. Σκλάβοι τηλεφώνου είμαστε. Άστα. Τι μου το θυμίζεις τώρα? Μη τυχόν αλλάξει κάτι ή δεν σας βρω. Α, τον αριθμό θέλατε. Ναι, βεβαίως. 697-25-98-852-3. Μισό λεπτό. Α, δεν το γράψατε. 697-35-98. Ναι. 377. 377, λοιπόν. Μην μου το ξαναπείτε, δεν το θυμάμαι. 6973. Ναι. 98-377. Αυτό. Έτσι. Περιμένω. 2 παρατέταρτο μπροστά στο Λευκό. Ναι, καλέ, να φορά το φλαμίγκο το ροζ, να σε καταλάβω. Πώς λέγεστε εσείς? Πριτσαπίδουλας. Πώς το όνομα, πώς λέγεστε? Πριτσαπίδουλας. Χρυσαφίδουλας. Γιατί δεν κατάλαβα, μπούλινγκ. Εντάξει. Α, έλα, γεια. ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα είμαστε η εγγύηση ώστε κανένας Σαμαράς, κανένας Βενιζέλος, αλλά και κανένας Τσίπρας, να διαπραγματευτεί το όνομα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν δεχόμαστε ούτε γεωγραφικό προσδιορισμό. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος δεν πρόλαβαν να το διαπραγματευτούν. Το έκανε όμως ο Τσίπρας με τον προσδιορισμό που δεν θα δεχόταν με τίποτα. Ο Πάνος ο Καμένος, 14 χρόνια πριν, σαν σήμερα, είχαμε τον τελικό του Euro στη Λισαβόνα, δόξες, κανείς δεν το περίμενε, ανυποψίαστο όλοι για το τι θα ακολουθούσε μετά. Δύο μήνες ήρθαν οι Ολυμπιακοί, 1,5 μήνα μετά οι Ολυμπιακοί, ένα μήνα και κάτι. Αλλά τα επόμενα χρόνια ξέρουμε τι έχει γίνει, εδώ είμαστε, τα ζούμε και τα ζήσαμε. Πάμε τότε στις κερκίδες του σταδίου. Περίφημη αθάνατη ελληνική ψυχή. Και τώρα θα την ακούσουμε όλη αυτή την ελληνική ψυχή από τον πρώτο στον τελευταίο αγώνα. Το παιχνίδι ξεκινάει με την εθνική ομάδα της Ελλάδας στην πρώτη επίθεση. Κεφαλιά από τον Χαριστέα. Να έχει χώρο ο Καραγκούνης, θα δοκιμάσει το σουτ. Και να δούμε με δύναμη το δεξί. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Η Ελλάδα ανοίγει το δρόμο προς τη νίκη. Και ο Χαριστέας προς το κέντρο κλείνει, περνάει πολύ ωραία για το Σεϊταρίδη, πέναλτι, πέναλτι! Ο παίκτης του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, σουτάρει, γκολ, γκολ, 2-0! Πάει να γυρίσει ο Χαριστέας. Εκείνο ο Παπαδόπουλος, θα πάρει την κεφαλιά ο Παπαδόπουλος. Για να δούμε, ο Βρίζας πάει να πλασάρει. Γκολ! Γκολ! Το έβαλε ο Βρίζας, επιτέλους! Το έβαλε ο Βρίζας! 2-1, η Ελλάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι, μπαίνει πιο πολύ τώρα. Η Ελλάδα είναι στους 8. Ζαγοράκης κάτω με το κεφάλι ψύχραμα για τον Πασινά. Πασινάς που γυρίζει το κορμί του και προσπαθεί να βρει τον αρχικό του. Παλιά περνάει, έρχεται ο Λιζαρασμούς. Τον περνάει ο Ζαγοράκης, έξω από την περιοχή. Ο Θοδωρής μέσα στην περιοχή τώρα κάνει τη σέντρα και βαλιά το Χριστέας. Ο Άγγελος Χριστέας θα. Η Ελλάδα μπορεί! Είμαστε στους τέσσερις! Γράψαμε ιστορία! Βασίλης Τσάρτας, μπροστά ο Δέλας, μπροστά ο Φίστας, μπροστά ο Καψής, μπροστά ο Στέλιος Γεράκοπλος με τον Χαριστέα και τον Κώστα τον Κατσουράνη, μέσα στην περιοχή! Μέσα στην περιοχή στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Γκολ και φεύγουμε για τελικό. Περνάει μπάλα. Τελικό! Τελικό! Βασινάς στο κόρνερ στο 56. Στο 56 κόρνερ. Βασινάς. Γκολ! Το κατάρτι του κρατικού κρατάει με τους Πορτογάλους. Ο Χαριστέας το 1-0. Πάμε! Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, τα θυμόμαστε όλοι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ο Κεντέρης που έπαιζε και χτύπησε το παιδί δεν άναψε τη φλόγα. Γίνανε οι Ολυμπιακοί, πήγαν όλα καλά, η Γιάννα. Αμέσως μετά ήρθε το Καστελόριζο και μετά το Βράσεόριζο, το οποίο διαρκεί. 14 χρόνια μετά είμαστε στο Βράσεόριζο. Με αυτά τα θετικά, σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Πάντα ονειρευόμουν την εποχή που θα μιλάμε για άσχετα. Εγώ πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τζιπάκι. Πάντα γκρινιάρα ήσουνα και σιριζέικο κεφάλι. Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ. Εγώ. Τα έχει χαμένα ο πρόεδρος. Εμείς δεν είμαστε ζεύρες, είμαστε λιοντάρια. Το ζεύρες παραπέμπει σε κορυδαλό φυλακή. Διορατικός άρα, διορατικός. Καταρχήν, τι λέει το πνεύμα του Μακρόν. Ποιος Μακρόν, ρε. Αυτό με τις γριές εσύ το έχεις προωθήσει εδώ και χρόνια, λέει. Καλά, εγώ είμαι παλιός γαμογριάς. Αυτό λέω τώρα Μακρόν τώρα ξαφνικά τώρα, άντε. Είπαν χρόνια πολλά, εγώ τα θεωρώ ουτοπία όπως μου είπες και εσύ. Ναι, ναι. Και είδες δύο ποτήρια σαμπάνια έβαλα στο προφίλ σου και έγινε πανικός. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη να το πω και αυτό με το τρικάβαλο. Θα πάρει να φύγει ο ποταμίσιος τώρα. Γιατί σε τρικάβαλο μόνο χωράνε. Τρεις δεν έμειναν, πόσοι είναι. Και αυτό ωριακά. Μπορεί και σε μονόσελο. Και ο ψαριανός να τρέχει από πίσω δεμένος με το λουρί του. Πολύ ωραίο, γουστάρο. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλά να περάσετε όπου και να πάτε. Καλή δύναμη. Αποστολή, ποτέ σου να μην πεις ότι έκανα λάθος. Μα δεν έκανα και ποτέ. Πώς θα το πω έτσι, θα λέω βλακίες. Ή ότι δεν ήξερα τα δεδομένα. Ή ότι είχα υποεκτιμήσει τα γεγονότα. Γιατί θα σου πούνε, δεν ήξερες, αν δεν ρώταγες. Αυτό μόνο. Α, είναι εξαιρετικό. Καλά που το πες, να ξέρουμε. Πάρουμε κάτι μαζί μας για καλοκαίρι. Έλα, γεια. Τι έχω πάρει. Εδώ που πήρατε. Ελληνοφρένεια. Ναι. Να σου πω μια ιστορία. Ναι, βεβαίως. Μετά τη μεταπολίτευση, ο Μίκης ο Θοδωράκης έδινε μια συναυλία στο Λυκαβητό. Αυτήν την έδινε μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη. Εκείνη την ημέρα όμως και ο γιος του, του Μίκη Θοδωράκη, θα δείχνει κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη. Πήγαμε λοιπόν, αφήσαμε τα αυτοκίνητα κάτω, ανεβαίναμε. Στο δρόμο εμφανίστηκε ο Μίκης ο Θοδωράκης με τη Citroën. Η Citroën αυτή ήταν περίφημη την εποχή εκείνη, την είχε φέρει από τη Γαλλία σαν εξόριστος. Το Βάτραχο είχε. Το Βάτραχο. Αλίμον. Το Βάτραχο το θυμάμαι γιατί κάπου εκεί στην, στα Πετράλωνα την προηγούμενη είχε δώσει μια εκδήλωση και είχαν πέσει τα φασισταριά όλα πάνω του και, το, και βαράγανε τη Citroën. Σταματάει λοιπόν ο Μίκης Θοδωράκης και μας παίρνει τρία άτομα. Είχε και ένα άλλο κύριο μπροστά του. Είχε κάνει μια επιστολή τότε στην Αυγή και έγραφε ότι η Ελλάδα μοιάζει με την ακτή του ελεφαντοστού. Και τον ρώτησα, κύριε Θοδωράκη, γιατί το γράψατε αυτό. Λέει, δεν θέλω να υποτιμήσω την ακτή του ελεφαντοστού, αλλά το κάνω για να μην μοιάσει και η Ελλάδα έτσι. Τέλος πάντων, ανεβήκαμε πάνω, είχε και ένα ερώτημα αν είχε κόσμο. Έγινε η εκδήλωση. Μην έμεινε στο μυαλό μου μέσα από όλα αυτά ο Βάτραχος. Τι έγινε ο Βάτραχος, αυτή η ιστορία που τόσο πολύ εμείς υποστηρίξαμε, μην του τη σπάσουνε την κούρσα του. Όλο αυτό στο Βάτραχο θα έρθει. Όλα αυτά για το Βάτραχο. Τι έγινε ο Βάτραχος λοιπόν. Γιατί η εκδήλωση πήγε αυθημερών στην ακτή του ελεφαντοστού. Χάθηκε δηλαδή. Όπως χάθηκε και ο ίδιος στο δρόμο και από ογκόλιθο που τον είχε πει κάποτε μια κυρία δικηγορίνα του πολιτισμού μας, έγινε ένα λιανοπούλι του πολιτισμού μας. Αυτά ως προς τις μνήμες και ολίγα. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά. Πάει, με ξέχασες. Γιατί, μωρή? Παλιά το σηκώνεις πιο γρήγορα. Άι, μωρή, λέγε. Θέλω να με πάρεις την πάντα σου. Γιατί να παίξεις? Ό,τι μου πεις. Παίζεις πουλόφωνο. Πουλόφωνο. Ναι. Τι είναι αυτό? Πνευστό. Πνευστό είναι. Ναι. Πουλόφωνο. Ναι, ναι. Με κοροϊδεύεις, ε? Όχι καθόλου. Απλά εκεί δεν φυσάς, ρουφάς. Με κοροϊδεύεις. Εγώ μιλάω πάντως πάρα πολύ σοβαρά. Τι θα παίξεις, μωρή? Ό,τι μου πεις, με έχεις δει να παίζω. Ξέρεις να παίζεις? Αμέ. Τι παίζεις καλύτερα απ' όλα? Κάπα είναι το μυαλό μου, βέβαια, αλλά τέλος πάντων είναι μεσημέρι. Για πες που πάει. Έλα, γεια.